Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Evet, 95.0, bu 94.9 demeye alışmış bizler için biraz tuhaf geliyor ama 95.0 Açık Radyo'dayız. Her cuma saat 13'te olduğu gibi Önce Sağlık programında sevgili Ayşegül'le konuklarımızı ağırlamayı sürdürüyoruz bu programlarda. Bugün konuğumuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı uzun süre yapmış olan ve Akademik Solunum Derneği Başkanı olan sevgili dostumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Ancak Bülent bir 10 dakika 15 dakika kadar geç bağlanacak ne yazık ki, çünkü kısa bir süre önce bir hastaya da ilgilenmek durumunda kaldı. Hastasının muayenesini bitir bitirmez bizlerle beraber olacak. Evet Ayşegül. Evet, Bülent Hoca'yla da konuştuk. Galiba COVID-19 şüpheli bir hastaymış. Ondan dolayı hemen ilgilenmek istedi. Bu arada ben de Selim Hoca'mızla konuşmak istediğim bir konu vardı. Şu anda çok gündemdeki bir konu olduğu için eminim herkes de bilgilenmek isteyecektir bununla ilgili. PCR testlerini çok konuştuk biz. PCR testlerinin kamu tarafından, bakanlık tarafından yaygın uygulanmasını ama son dönemde hayatımıza başka bir COVID-19'da da yapılan test girdi. Antikor testleri girdi. Hocam öncelikle PCR tetkikiyle antikor tetkiki birbirinden farklı tetkikler ve bunların ayrımı nedir? Bir onu net şekilde öğrenelim biz. Ondan sonra ben bir iki soru sormak istiyorum size bu konuyla ilgili. Evet, tabii teşekkür ederim. Gerçekten bu testler üzerinde çok fazla spekülasyon yapılıyor ve gereksiz kullanımı gündemde söz konusu. Özellikle özel laboratuvarlar, özel hastaneler benim de görebildiğim kadarıyla çeşitli kurum kuruluşlara bir takım haberler ileterek işte elemanlarınızı, çalışanlarınızı taratın, böylece güvenli bir ortam olsun. Biz PCR testi de yapıyoruz, aman da antikor testi yapıyoruz gibi haberler, duyurular gönderiyorlar. Tabii bu testlerin ne olduğuna biraz bakıp ondan sonra dinleyenleri değerlendirmeyi bırakalım istersen. Bir enfeksiyon hastalığının tanısında iki yol izlenir. Bir tanesi etkenin kendisini gösterirsiniz. Bunu farklı yollardan göstermek mümkündür. Örneğin bir bakteriyi üretebilirsiniz. Bakterinin bir parçasını, antijeni, bunu antikor testleriyle saptayabilirsiniz. Örneğin ELISA testleriyle saptayabilirsiniz. Ya da 2000'li yıllarda gündeme giren PCR örneğinde olduğu gibi bir takım moleküler biyoloji testleriyle siz etkenin nükleik asitini gösterirsiniz. RNA'sını ya da DNA'sını. Şimdi bir kere PCR testinin, hemen belirteyim, birçok diğer viral enfeksiyonda, örneğin hepatitlerde, örneğin HIV ile oluşan AIDS olgularında ya da influenza virüslerinde, yani grip etkeni olan virüslerde, bu testlerin duyarlılığı ve özgürlüğü çok yüksektir. Yani yalancı pozitiflik ya da yalancı negatiflik olasılıkları çok düşüktür. Oldukça güvenilir testlerdir. Ancak hemen şunu belirtmemde yarar var. PCR testleri size virüsün genetik materyalinin varlığını gösterir. Virüsün canlı olup olmadığını ya da virüsün aktif olarak orada replike olup çoğalıp çoğalmadığını göstermez. İşte bu nedenlidir ki, bir parantez açayım. Hani dış ortamlarda dediğimiz, işte plastikte, tahtada, cam yüzeyde bir eve gönderilen bir alışveriş poşetinin üzerinde PCR ile siz SARS-CoV-2 saptayabilirsiniz. Ama bu pozitiflik size illa orada, o ortamda, o yüzeyde canlı bir virüs olduğunu, yani buradan bir bulaş olacağının göstergesi kabul edilmemeli kesinlikle. Virüsün canlılığını göstermez, bir virüs artığını, bir virüsün nükleik asit parçasını da saptayabilir bu testler. PCR aslında bir moleküler biyoloji yöntemi dedim. PCR dediğimiz aşaması testin ortamda bulunan örneğin bir muayene maddesinde, boğaz salgısında, idrarda, dışkıda, nerede olursa olsun, kanda, buradaki az sayıdaki 1, 2, 3, 5 tane DNA saptanabilir düzeyde değildir, az miktardadır. PCR ile biz bunu çoğaltırız. Yani etken olan mikroorganizmanın, aradığımız mikroorganizmanın DNA ya da RNA'sının, nükleik asitinin, genomunu saptanabilir düzeye çıkartma işlemine biz PCR diyoruz, çoğaltma işlemine. Daha sonra da o çoğalttığımız DNA'yı çeşitli yöntemlerle saptıyoruz. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi hepatitti, HIV'di, grip etkeni, influenza virüsleriydi. Bunlarda çok yüksek olan duyarlı PCR testinin, bu moleküler biyoloji testlerinin, ilginç bir şekilde SARS-CoV-2'de çok yüksek değil. Bunu şunun için söylüyorum. Bu test ile siz klinik olarak SARS-CoV-2, COVID-19 tanısı almış, tomografide, görüntülemede kesinlikle işte buzlu cam görüntüsü gibi klinikle COVID-19 bulgularıyla uyum gösteren, yani sizin karşınıza dört dörtlük COVID-19 hastaları geldiği zaman bunların ancak %60-65'inde PCR testi pozitif sonuç veriyor. Demek ki %35-40 kadar gerçek COVID-19'u PCR ile saptayamıyor biliyoruz. Bunun dışında PCR testi bazen alınan muayene maddesinin bölgesine göre, burundan mı, boğaz salgısından mı alınana bağlı olarak, uygun muayene maddesi alınmadığında, yeterli muayene maddesi alınmadığında bir yalancı negatiflik sonucuyla karşılaşıyoruz PCR testinde. Çünkü orada virüs olsa bile PCR testi negatif sonuç verebiliyor. Bunun dışında iyileşen ve taburcu olan olgularda bir süre sonra PCR pozitifliği ortaya çıkıyor. Bu bir alevlenmenin ya da bir reenfeksiyonun göstergesi. Bunu henüz net olarak bilmiyoruz. Kısacası PCR testi önemli bir test. Ancak olguların sadece %60-65'inde pozitif sonuç verdiğini, bu nedenle böyle tarayalım da biz PCR'la hastaları saptayalım, tamam tabii yapalım bu testi ama negatif sonuç çıkarsa ne olduğunu bilmiyoruz. Antikorlara sıra gelmedi çünkü Bülent geldi galiba. Evet, antikor testleri de bir daha programımıza kaldı herhalde. Tamam, peki. Merhaba Bülent Hocam, hoş geldin. Merhaba. Şimdi sevgili Bülent Tutluoğlu, her zaman Ayşegül tanıtırdı. Ama bu kez eğer izin verirsen ben tanıtayım. Çünkü sevgili Bülent Doğulu, benim çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok mütevazi ama çok bilgili, çok insan bir insandır. Böyle diyeyim Bülent tanıtmak için. Kendisi uzun süre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yaptı. Kısa bir süre önce ayrıldı, bir özel kuruluşta görevini sürdürüyor. Aynı zamanda Akademik Solunum Derneği'nin başkanı. Bu dernekte de çok önemli çalışmalar yaptığını biliyorum. Mütevaziliğiyle, bilgisiyle tıp camiasına damgasını vurmuş bir arkadaşımızdır. Ama Bülent Tutluoğlu'nun önemli özelliği de bu göğüs hastalıkları konusundaki uzmanlığının yanı sıra, eğer yanılıyorsam Bülent lütfen düzelt beni, 17 Mart'ta da bir rahatsızlık yaşıyor. Şimdi doğru. Sözü sana bırakayım. Sözü sana bırakayım. Buyur. Selim Hocam, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yıllardır zaten beraber değişik platformlarla birlikte oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu giriş ve tanıtım için. Tabii ki söylediğim gibi normal 11 Mart'ta ilk bakan vakayı açıkladıktan sonra bir hafta çok yoğun COVID hastası baktım. O dönemde maalesef şey yoktu, bu maske olayına bu kadar önem verilmiyordu. İşte hastalar bize maskesiz geliyordu, biz de hani maske tak diyemiyorduk açıkçası. Ve bir aile düşünün, 3-4 kişilik aile, aslında hepsi COVID, o tanıyı da tam koyamıyorduk. O dönemde testlerde de yetersizlik vardı. Sadece devlet hastanesinde yapılabiliyordu. Bakanlık müsaade etmiyordu özel hastanenin test yapmasına. Ve dolayısıyla biz 3-4 tane COVID'li o hastayla penceresi olmayan bir odada işte aynı anda muayene ediyorduk. Bir saat, bir buçuk saat beraber vakit geçiriyorduk ve bir haftanın sonunda bu yüksek virüs yüküne maruz kaldığım için hastalığı kaptım ve işte 17 Mart'ta senin de bahsettiğin gibi hastalandım. Sadece gece bir ateşim çıktı. Ben anladım ama tabii COVID olduğumu. Dedim ki evdekilerden odamı ayırıyorum. Ben COVID oldum işte, ertesi sabah eşyalarımı toplayıp hastaneye gittim. Gidiş o gidiş. 31 gün, 32 gün hastanede kaldım. Ve işte 20 günü de yoğun bakımdaydı, 12 gün entübe olarak kaldım. Çok ağır bir süreç geçirdim. Tabii ki hani çok hekim arkadaşımızı bu süre içerisinde de kaybettik. Ben de çok hani ucundan döndüm diyeyim. Ama sonuçta bu bizim mesleğimiz ve işte yoğun bakım sonrası tabii ayaklarım tutmadı, yürüyemedim. İşte 1,5 aylık falan bir rehabilitasyon süresi sonunda tekrar çalışmaya başladım ve şu anda da yoğun bir şekilde COVID hastası görmeye devam ediyorum. Çünkü İstanbul'da herkesin bildiği gibi bir artış, önemli bir artış olduğu için gerçekten diyebilirim ki sürekli bir yerden 3-4 yerden aynı anda çağrılma gibi bir durum oluyor. İşte ve şu an Türkiye'nin değişik yerlerinde işte WhatsApp'tan, telefondan sürekli takip ettiğim hastalar evet. var. Herhalde insanlar biraz da hani COVID geçince kendisi de bu şeyi daha iyi anlar diye düşünüyorlar. Biraz bu işle ilgilenmemizden, takip etmemizden, sosyal medyada aktif olmamızdan dolayı COVID ile ilgili problemleri olanlar bana fazla miktarda ulaşmaya başladı. Ben de elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Şimdi çok hızlı anlattım, biraz ayrıntıları soracağım ama COVID geçiren bir öğretim üyesi olarak beni arıyorlar dedi. Geçen gün sana bir toplantı sonunda da söylediğim gibi eğer başıma bir şey gelirse hiç Çapa'yı, Cerrahpaşa değil, sadece direkt Bülent'i arıyorsunuz diye talimatım var benim de aileme yani. Şimdi gece bir işte Mart başında bu bahsettiğin kalabalık bir COVID hastası grubunun bir aileyi izledikten sonra gece ateşim çıktı dedin. Peki sonra hastaneye gittiğinde hastanede tablo daha mı ağırlaştı, bir solunum evet. güçlüğü falan ve birazcık bize tedavi uygulanan tedavilerden bahseder misin? Tabii şimdi o dönem hidroksiklorokin çok gene hani evet. ön planda tutuyordu ve hemen hidroksiklorokin başlandı ve yüksek doz. Hani ilk baştaki uygulamalarda sabah akşam 2 dozunda, şu anda hani sabah akşam 1 olarak uyguluyoruz kardiyak yan etkilerinden dolayı. Ben hidroksiklorokin almaya başladım ve 10 gün zaten 10. gün ben yoğun bakıma gittim. İşte çok iyi bildiğiniz de işte kalektör dediğimiz işte aslında AIDS tedavisinde kullanılan ilacı başlandı. Onu da 10 gün kullandım. Aslında bunların her birisi hem sindirim sistemine hem işte kalp üzerine olumsuz etkileri ve yan etkileri olabilecek ilaçlar. Bununla beraber azitromisin dediğimiz antibiyotiği çok kullanıyorduk o dönemde. Onu başladık. Ve buna rağmen çok dalgalı seyir gözüküyordu. Yani bir gün işte kendimi iyi hissediyorum 3-4 saat. Ondan sonra çok ileri derece bitkinlik. Yani kendini kaybetmek şeklinde. Tamamen yani yatakta kalıyorsunuz 6 saat hiç yani tamamen bayılmış gibisiniz. Çok aşırı titreme geceleri, zaman zaman işte ağız kuruluğu ve halsizlik. Yani bunlar bu tarz şeylerle 8-9. güne geldik. Ve işte ondan sonra o Çin'den gelen ilaç olarak ünlenen işte favipiravir ilacı herhalde 9. günde bana da yetişmiş oldu. Yani Türkiye'ye geldim. Ertesi gün o ilacı da başlamış oldum ama favipiravir için geç bir dönemdi. Yani artık o viral safhayı da virüslerin çoğalma evet, safhasına evet. geçtiğimiz için herhalde geç bir safhaydı. Kortizon konusunda şey oldu biliyorsunuz. Kortizon çok böyle hala karşı çıkanlar da var. Taraftar olanlar da var. O dönemde de benim hasta olduğum dönemde de kortizon sıkıntılı bir şeydi. Yalnız bir gün 4. veya 5. gün 40 miligram bir işte metilprednizon dediğimiz kortizonu uyguladıktan sonra benim kendim yani yeniden doğmuş gibi hissettim. Çok iyiydim. İşte değerlerim de düşmeye başladı normale döndü. Fakat etraftan o kadar olumsuz şeyler aldım ki ya kortizon kullanıyorsun zaten işte kanda değerlerin düşük daha kötü olacak falan. Ben kortizon dozum düştüm. Hani kesmedim etraftan gelen o uyarılara rağmen. Ama herhalde o kortizon dozu yetmedi bende. Hani normal zaten yoğun bakıma gittikten sonra da kortizon tedavisi yüksek dozda tekrar verildi. Yoğun bakıma gitmeden önce tabii öksürük ve biraz nefes darlığı, oksijen seviyelerimde düşme oldu. O sürede arkadaşlar işte hep tabii çok farklı bir şey. Yani yüzünüze bakamıyorlar. Yani beraber çalıştığınız arkadaşlar hep gözlerini kaçırıyorlar. En çok dikkatimi çeken şey oydu. Böyle direkt hani kaçar gibi işte bir hemşire gelip tedavi yapayım hem soru sormayayım diye kaçar gibi odadan çıkıyor. onların hepsini hissediyorsunuz ama arkadaşlar da üzüntülerinden tabii ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve bir gün işte birkaç arkadaş toplandı geldiler. Dediler ki yani tedavinin esnasında yoğun bakım süreci gerekirdir. Bu yoğun bakım sürecinde kök hücre dahil işte her türlü tedavi konuşmuştuk anıcınızla olabilir diye. Kabul ediyor musun dediler bana. Ben dedim her türlü tedavi yapabilirsiniz öyle bir süreç gerekirse. Evet. Zaten bir 6-7 saat sonra da gerçekten yoğun bakıma oksijen seviyelerim çok düşük olduğu için yoğun bakıma gittim. Yoğun bakımda önce aslında entübasyon yani işte suni solunum cihazına bağlanma yapmayacaklarını söylediler arkadaşlar. Açıkçası kandırdılar beni. Ve basınçlı hava vereceklerini söylediler. Fakat aşağı indikten sonra hiç bana sormadan, durumu çok kötüymüş yani onların gözlemlediği, hiç bana sormadan, gene yüzüme bakmadan, gözlerime bakmadan direkt beni uyuttular. Ve işte 12 gün entübasyon sürecinde akciğerimdeki iltihap ilk entübe edildikten sonra da çok daha kötüye gitmiş ve kaybedeceklerini düşünmüşler. Ama işte iki kez o kök hücre uygulaması yapıldı. 5 kere plazma ferez dediğimiz yani kanın temizlenmesi işlemi diyelim. Şeylerden işte stokin dediğimiz vücutta salgılanan o zararlı maddelerden süzülmesi, temizlenmesi işlemi yapıldı. Yapılmış daha doğrusu o an bilincimlerinde değil çünkü. Neyse ki sonradan işte pozitife doğru dönmüşüm ve olaylar iyi yönde gelişmiş ve işte daha sonra yoğun bakım sonrası birkaç gün servisi evde de yaklaşık 1,5 aylık bir süre sonunda tekrar sağlığıma kavuştum diyebilirim. Tabii ki bazı geriye belirtiler kaldı ama çok benim hayatımı etkileyecek bir önemli bir iz de kalmadı. Bunları konuşacağız. O yoğun bakım sürecinde de bir takım inişli çıkışlı bazen bizi korkutan süreçlerin olduğu. Ben de Akademik Solunum Derneği bünyesindeki o grupla sürekli yazışıp senin sağlık durumunu izlemeye çalışıyorduk. Ve gerçekten bir gün özellikle çok korktuğumuzu itiraf edeyim. Ama siz de seni tekrar aramızda hele şimdilik biz Zoom'dan konuşuyoruz. Önlüğünle hala Covid-19 hastalarıyla sabahtan akşama kadar haşır neşir olmanı çok kutlayarak, tebrik ederek geçmiş olsun diyorum. Ve sözü Ayşegül'e bırakayım, ben çok konuştum. Programı Bülent Hoca'yla yapmayı Selim Hoca önermişti. Ben şimdi tabii hani dinlerken ne kadar doğru bir karar olduğunu bir kez daha anladım. Hiç konuşmadığımız bir şeydi. Covid-19'u geçiren bir kişi, bir hekimden hikayeyi dinlemek bence tedbirlere uyum ve tedbirlerin içselleştirilmesi açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü görünmez bir virüs ama bu hastalığın somut sonuçları var. Şimdi hastadan hekime geçelim isterseniz. Çok deneyimli bir göğüs hastalıkları uzmanıyla birlikteyiz. Hemen onunla ilgili sorayım. Çok gündelik yaşamda da konuşulan bir konu. Covid-19 akciğerlerde nasıl harabiyet yaratıyor? Bir de diyelim ki Covid-19'u hafif orta ya da ağır geçirdi bir kişi. Özellikle ağır geçirenler, akciğer tamamen iyileşebilir mi? Şimdi tabii akciğeri bu kadar sevmesinin nedeni, en önemli nedeni akciğerde bağlanabileceği bizim reseptör dediğimiz yani virüs vücuda girdiği zaman hücreye girebilmesi için bir yere bağlanması, hücrenin bir noktasına bağlanması gerekiyor. Ve bunun bağlanacağı reseptörler, acayip reseptörler dediğimiz reseptörler akciğerde çok bol miktarda var. Dolayısıyla virüs çoğu zaman üst solunum yollarında fazla oyalanmadan direkt akciğerlere gidiyor ve akciğerlerdeki hücrelere tutunuyor ve ondan dolayı bizim enflamasyon dediğimiz işte bir takım yangı olayları akciğerlerde çok sık olarak görülüyor. Tabii ki bu reseptörler vücudun değişik yerlerinde, bağırsaklarda bile var. Onun için ishale de gelebiliyor aslında. Değişik bölgelerde bu şeyler var. Ama akciğerlerde tabii sonuçta dış ortama açık organımız olduğu için ilk ve en çok sevdiği yer akciğer diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi akciğerlerde bu enflamasyonu başlattıktan sonra işte buradaki artık kişinin bağışıklık sistemi tabii ön plana geçiyor. Bağışıklık sisteminde kişi eğer ki bunu uygun bir şekilde vereceği yanıtla bertaraf edebilirse zaten sorun kalmıyor. Ama en çok biz sıkıntıyı aslında diyebilirim ki bağışıklık sisteminin aşırı vermiş olduğu yanıttan dolayı alıyoruz. Bunu da en çok işte virüs bulaştıktan, virüs hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra 7 ila 10. günde çok işte hastalara tekrar bir ateş yükselmesi, öksürük, nefes darlığı tarzında şeyler, gene aşırı halsizlik tarzı belirtiler, göğüs ağrıları, sırt ağrıları tarzında belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu hastalığın başında da olabiliyor ama o dönemde bir yoğunlaşma oluyor. Çünkü şimdi düşünün hiç organizmanın yani vücudumuzun hiç tanımadığı, yani kayıtlarda yer almayan, şu ana kadar olan kayıtlarında yer almayan çok yabancı bir madde vücuda giriyor. Ve vücut buna karşı bütün aşırı şeyle, bütün hücreleriyle bunu bertaraf etmek için aşırı bir tepki gösteriyor. Yani bütün ne kadar silah varsa bunu kullanmaya başlıyor. Ve bu silahlar bize zarar vermeye başlıyor. Ve Stokin fırtınası denen, işte o 7 ile 10. gündeki dönemde maalesef hastaların çoğu da bu dönemdeki problemlerden dolayı kaybediliyor. Genel şeyde bu şekilde diyebiliriz. Bu dönem uzarsa şayet akciğerdeki bu iltihap ve bunun sonrasındaki yapışıklıklar uzarsa tabii ki bir takım kalıcı şeyler hastalarda kalabiliyor. Yalnız hastalığın ilk dönemlerinde bu kalıcı izlenim çok daha fazla olduğu söyleniyordu. Şu an pratikte baktığımız zaman, hani belki bu bir moral vermek açısından da bunu söyleyebilirim, sanıldığı kadar çok değil. Yani çok akciğer filmine bakıyorsunuz, tomografiye bakıyorsunuz, hastanın akciğerlerinin %60'ı 70'i tamamen iltihapla dolmuş. Diyorsunuz nasıl kurtulacak? O akciğerlerle kurtuluyor hasta. Ondan sonra işte bir takım yapışıklıklar olmaya başlıyor. Bu yapışıklıklar nasıl düzelecek diyorsunuz ve bir şekilde düzeliyor. Ama diyebilirim ki %10 ila 20'sinde ağır geçirenlerin bu yapışıklıklar kalıcı olabilir. Bunları daha aslında bir süre izlemek lazım. Belki bir sene izlemek lazım. Bir sene sonunda kalan o yapışıklıklar artık geri dönmeyecektir. Ama hani erken dönemde mesela hastalar bize diyorlar ki hocam akciğerlerimizi kontrol etsek, tekrar bir tomografi çeksek. Hayır, çünkü erken dönemde çekilen tomografi bizi korkutur ve yanıltır. Erken dönemde çekilen tomografide o izlerin önemli kısmını gene görüyorsunuz. Yani ama bu demek değildir ki kalıcı olacak. Onun için aslında genelde hani önerilen 3-4 ay sonra bir tomografi kontrolü yapılacaksa, en azından hasta düzeldikten 3-4 ay sonra yapılırsa az çok bir fikir verebilir kalıcı olup olmadığı konusunda, izler konusunda. Bunu şu şekilde de anlayabiliyoruz. Hastalarda öksürük, nefes darlığı, 2 ay olmuş mesela COVID geçirdi. Nefes darlığı var. Özellikle kendisini konuşurken nefes darlığıyla gösteriyor. Veya yürürken eforla nefes darlığıyla gösteriyor. Bu şekilde belirtiler verebiliyor ve biz solunum fonksiyon testi yapıyoruz bu hastalara. Solunum fonksiyon testinde kısıtlama varsa nefes açıcı ilaçlar kullanabiliyoruz. Veya gene kortizon, gene çok böyle yapışıklıkları olan, izleri olan hastalarda gündeme gelebiliyor. Bazı hastalar kortizon tedavisiyle rahatlıyor, o yapışıklıklar azalabiliyor gibi. Yani onların da çözümsüz değil. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. COVID sonrası zaten COVID poliklikleri var. COVID poliklikleri devlet hastanelerinde mesela COVID hastalarının tanı koymak için de kullanıldığı gibi COVID sonrası hastaları takip amacıyla da kullanılıyor. İşte bu tür problemler post-COVID sendromu dediğimiz 3 ay kadar devam eden hastaların takım sıkıntılar, kimisinde aşırı yorgunluk, vücut ağrıları, sırt ağrıları şeklinde belirtiler. Bunlar işte yaşadığımız problemler. Yani hasta, senin hocam da çok iyi bilir. Yani diğer viral enfeksiyonlarda hastalanır, işte bir hafta, 10 gün neyse o etkisini gösterir. Ondan sonra hastalık geçer veya hastayı kaybedersiniz ama sonuçta ondan sonra çok o etkilerini belki bu kadar yaşamazsınız. Bunda 3 ay neredeyse COVID sonrası değişik bir enfeksiyon. Gerçekten çok hani diğer enfeksiyonlar gibi olmayan farklı bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Yani akciğerle ilgili söyleyebileceklerim şu anda bunlar. Bülent, daha bir hafta kadar önce yine bir toplantıda beraberdik. Orada da belirtmiştim, böyle hastaların özellikle özel sektörde parasıyla değil mi, bana her gün neredeyse tomografi bakın gibi bir yaklaşımın aslında hiç başvurulması gereken bir yöntem olmadığını, onun sakıncalarını orada da vurgulamıştın. Çok haklısın bu söylediğinde. Bir diğeri de tabii son söylediğin, yani gerçekten bizim alıştığımız, bizim bildiğimiz kitaplarda yazılı olan virüslerden çok farklı bir takım etkilerini, çok farklı davranış biçimlerini görüyoruz. Bu nedenle senin gibi bu konunun hem uzmanı hem de bunu canlı olarak yaşamış birisini programımızda ağırlamak çok doğru bir karar. Ayşegül'ün de belirttiği gibi, sağ ol. Şimdi bir müzik arası verelim, 3 dakika dinlendirelim. Biliyorum nefes darlığı gibi sorunlar yaşamıyorsun ama yine de bir dinlen sen de. Şimdi bu hafta başında kaybettik Spencer Davis ismi bir müzisyen. 81 yaşında. Aslında kendisini parçayı dinleyince tanıyacaksınız. Spencer Davis grubunu seslendirdi. O klasik parçanın yaratıcısı. Evet, bu gruptan dinliyoruz. Give Me Some Lovin'. 95.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında 23 Ekim 2020 her zaman olduğu gibi saat 13.14 arası canlı yayındayız. Sanal ortamda canlı yayındayız ve konuğumuz Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu. Müzik arasında da The Spencer Davis grubundan Give Me Some Love'ın ismini parçayı dinledik. Söz Ayşegül'de. Evet, şimdi yeni sorum yine sağlık okuryazarlığı ve toplumun bilinçlendirilmesi üzerine. Buraya gelmeden önce de çok güzel bir toplantıdaydım ben bu konuda. Selim Hocam'ın da takipçisi vardı. Ona bir selam gönderelim. Erdinç Bey ve Ahmet Bey Selim Hoca'nın hiçbir programını kaçırmıyorlar. Çok teşekkürler, sağ olsunlar. Şimdi bir soru soracağım. Annem dinliyor ve hiç hoşlanmayacağı bir soruyu size soruyorum. Sigara COVID-19 enfeksiyonunun yoğun yaşanmasında acaba nasıl bir etken? Hele de kronik akciğer hastalığı başladıysa o kişilerde. Evet, şimdi tabii biliyorsunuz bu dönemde çok farklı bilimsel yayınlar sürekli yayınlanıyor ve bunlar kontrolden, süzgeçten geçmeden hızlı bir şekilde hiçbir kontrol, hakemlere gider normalde bizim bilimsel dergilerde. Ama hakem kontrolünden falan geçmeden direkt basılıyor ve dolayısıyla her yayınlanan işte makale doğruymuş gibi hemen kabul görüyor. Ve bunun sıkıntılarını da zaman zaman yaşayabiliyoruz. Evet. Şimdi sigarayla da ilgili ilk başta işte sigara içenlerde COVID enfeksiyonu daha az oluyor şeklinde ve sigara içenleri sevindiren bir haber çıktı. Bazı yayınlarda gerçekten epidemiolojik olarak böyle ilişkiler de çıktı. Ama bunun aksi olan, aksini gösteren çalışmalar da var. Şimdi şu an bu konuda bir bilinmezlik olduğunu söyleyebilirim. Yani baktığımız zaman işte sigara içenlerde daha mı az görülüyor yoksa işte aynı mı eşit mi? Onu gerçekten sonradan değerlendirmek lazım ama sigara içenlerin bir kısmında, hepsinde değil, gene bilmediğimiz nedenlerle enfeksiyon ağır seyrediyor. Yani bu gerçek. Hani onun için sigara içenler konuda kendilerine bir çıkarımda bulunmasınlar bence. Buna güvenmesinler ve sigaraya daha çok sarılmasınlar. COVID'den korur diye. Sigara içenlerde, içenlerin en azından bir kısmında enfeksiyonun ağır seyrettiğini biliyoruz. Gelelim kronik akciğer hastalıklarına. Kronik akciğer hastalıkları eğer ki mesela astım için bizim hep önerimiz diyoruz ki astımlı hastalar işte ilaçlarını kullansınlar. Çünkü astımlı ilaçlar bu işte kortizonlu sprey şeklindeki ilaçlarını, kontrol edici ilaçlarını kullandığı takdirde COVID'e yakalanma ihtimalleri azaldığı gibi COVID'i çok daha hafif olarak atlatabiliyorlar. Bu da hani gene epidemiolojik olarak ortaya konmuş bir değişik çalışmalarda. Ama kronik astım olup özellikle ağır astımlarda durum farklı. Ağır astımların gerçekten dikkat etmesi lazım. Ağır astımlarda COVID'e yakalandıkları takdirde hastalık ağır seyredilir. Aynı şey KOAH'lı hastalar için de geçerli. Hafif KOAH'lı hastalar belki hani çok böyle yani normal bir insan kadar hani şey riskleri var ama ağır KOAH'lı hastalarda hastalığa yakalandıkları zaman hastalık ağır seyredilir. Yine bunu çok dikkat etmek lazım. Yani burada önemli olan o kronik hastalığın, yani kronik astım olsun, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olsun, ağırlık derecesi, hastalık eğer ki ağır düzeydeyse, ciddi düzeydeyse o zaman COVID enfeksiyonunda ağır sonuçlar doğurabilir. Evet, biraz önce aslında konuştuk bunu biraz ama biraz daha detaylı sormak istiyorum. Mart'ın 10'undan işte Mart'ın sonuna kadar ilaçlara baktığımızda, bugün uyguladığınız COVID-19 tedavisine baktığınızda ilaç konusunda nasıl bir gelişme sağlandı? Buradaki bilgi birikimimiz nasıl arttı? Evet, yani ben geçen sosyal medyada özellikle Twitter'ı hani mesaj verme anlamında çok kullanmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar bayağı da takip eden var. Şimdi orada söylediğim bir şey var. Sıfıra sıfır elde var sıfır diye bir cümle kurdum. Gerçekten durumumuz o. Yani bakıyorsunuz işte hidroksiklorokin ilk başta çok böyle önemli bir ilaç gibi sunuldu. Fakat araştırmaların hepsi şu anda negatif çıkıyor. Yani hiçbir etkisi olmadığı gibi hastalara zarar da verebiliyorsunuz. Kalple ilgili yan etkilerinden dolayı erken ölümlerine dahi yol açabiliyorsunuz. Bazı çalışmalarda aksine zararı olduğu belirtildi. İşte favipiravirle ilgili şu anda hidroksiklorokin hala Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı önerisi olduğu için biz hani kullanmıyoruz açıkçası. Çok nadiren başvuruyoruz ama favipiravir çok yaygın kullanıyoruz. Favipiravir aslında influenza için, grip için geliştirilmiş bir antiviral. Ama Çin'de işte bu salgın esnasında COVID için kullanılmış ve başarılı sonuçlar alındığı için biz de hemen Türkiye'ye getirdik ve kullanmaya başladık. İlk başta gerçekten özellikle erken dönemde başlandığı zaman birçok hastanın zatürreye dönüşmesini engellediği işte ve hastalığın süresini kısalttığı, hastalarda yatış sürelerini kısalttığı gözlemlendi. Yani hekimler tarafından da benimsendi bu ilaç. Ve hani işte şu anda da onu destekleyen birkaç tane pozitif yayında oldu. Ama baktığımız zaman bir mucize yaratmıyor. Şu anda Nisan-Mayıs ayında kullandığımız favipiravir ile şu anda kullandığımız favipiravir arasında nedense bir fark var. Ya bu virüsün direnç kazanmasına olabilir veya işte kullanılan etken maddeyle ilgili bir sorun olabilir. Şu anda maalesef favipiraviri kullanmamıza rağmen çoğu hastamızda yine zatürre gelişeceği varsa gelişiyor. Veya var olan bir zatürre daha da ileri düzeylere gelebiliyor. Peki ne var, ne kalıyor elimizde ilaç? İşte Remdesivir diye bir ilaç var. Remdesivir işte Amerika bir firması, esas orijinal üreticisi. Ama şu anda Amerika'da kabul görmüş tek antiviral ilaç diyebilirim. Aynı şekilde Avrupa'da da özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde kullanılan tek antiviral ilaç aslında Remdesivir. Remdesivir var maalesef ülkemizde yok. Aslında orijinal ilaç çok pahalı. 5 günlük tedavi maliyeti Amerikan firmasından aldığınız takdirde Türk parası 20-25 bin liraları bulabilir. Ama bu Amerikan firması özel anlaşmayla Hindistan, Pakistan, Mısır gibi ülkelere bu ilacı vermiş ve demiş ki kullanın bu pandemi süresince ve fiyatlandırmayı da siz yapın. Ve baktığınız zaman bu Hindistan'daki 5 günlük tedavi maliyeti belki 4-5 bin liraya gelen ilacı maalesef biz burada Türkiye'de diyebiliriz ki kara borsadan hastalarımıza bulunmak zorunda kalıyoruz. İşte 35-40 bin lira gibi rakamlar ödeyerek bu 5 günlük tedaviyi hastalarımıza uyguluyoruz. Peki mucizeler mi yaratıyor? Hayır, ama bazı hastalarımızda gerçekten olumlu sonuç alıyoruz. Yalnız Remdesivir ile ilgili çok önemli hani etkisiyle ilgili işte ölüm oranlarını azalttığı ile ilgili yeni bir hafta önce bir çalışma çıkmakla beraber ondan sonra bir başka bir şey çıktı, geniş çaplı gerçek hayat çalışması gibi bir şey çıktı. Onda da Remdesivir'in de etkili olmadığı savunuldu. Yani baktığınız zaman bütün ilaçlar kullandığımız aslında pratikte çok da işe yaramıyormuş gibi bir sonuç çıktı. Ama ben gene de pratiğimde eğer hastanın imkanı varsa, eğer ki hastalık da kötüye gidiyorsa, ağırlaşıyorsa o yoğun bakım süreci öncesinde Remdesivir gene de bulabilirse hasta kullanmayı yeğliyorum. Ülkemizde ruhsatlandırılmadığı için henüz bu ilaç Sağlık Bakanlığı tedavi protokolüne yok değil mi? Yok. Ama endikasyon dışı kullanılıyor. Sağlık Bakanlığı da 400 doz getirdi. Bir ara işte bazı işte yatan hastalara uygulandı. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde de uygulandı. Ama şu anda bunu diyorlar araştırma gayesiyle getirdik ve şu anda hani Sağlık Bakanlığı sorduğumuz zaman bu ilaç yok deniyor. Kara borsada var ama dedin değil mi? Yani var açıkçası. Zamanda hayat kurtarıcı da olabiliyor bazı hastalar için en azından. Ama sonuçta gene bir umut, çok büyük bir umut da değil yani, çok böyle. Anladım. Çünkü zaten bu ilaç da işte hani sonuçta spesifik olarak COVID enfeksiyonu için geliştirilmiş bir ilaç değil. Herhalde işte Ebola için falan kullanılan bir ilaç. Biz getirdik, buna uyguladık. Bu şekilde işte tabii ki kortizon tedavileri ilk başta kesinlikle olmaz gibi düşünürken, işte İngiltere'de yayınlanan bir çalışmayla özellikle oksijen seviyeleri düşen hastalarda, düşmeye başlayan hastalarda kortizon tedavisi başlarsanız, bu dexamethason dediğimiz kortizonla onlar bu çalışmayı yapmışlardı ama başka kortizon türleriyle de aynı sonuçlar alınıyor. Evet. Kortizonun işe yaradığı gösterilmiş, iyi bir çalışmaydı o. Ve pratikte de biz yararlanıyoruz kortizonu. Özellikle oksijen seviyeleri düşmeye başladığı andan itibaren tedavi eklediğimiz zaman iyi sonuçlar alabiliyoruz. Bunun gibi aslında çok işte oksijen tedavilerinin işte bunlarınla ilgili manipülasyonlarımız var. Değişik oksijen verme cihazlarımız var. Bunları uygulayabiliyoruz ve tabii ki diğer yardımcı tedaviler var ama çok burada hani doğruluğu bilinmeyen tedavileri de çok gündeme getirmemiz doğru. Vitamin tedavileri sağlık çoğunlukla bunlar zaten. Ama yayın olarak da var. Baktığımız zaman D vitaminiyle yapılmış çok yararlı olduğuna dair ama bunlar hep kontrolsüz çalışmalar. Yani şu anda yapılan çalışmalar bizleri yanıltıyor açıkçası. Onun için biz kendi pratiğimize göre bazı hastalar hani farklı bir ilaçtan ummadığınız faydayı görebiliyor. Tabii. Açıkçası hasta bazında düşünüyorum. Ben her COVID hastası çok doğru. Standart bir şey uygulamıyorum yani. Çok katılıyorum. Çok kesin doğru bir yaklaşım bana kalırsa. Bu sabahki bir haberi vereyim size. Avrupa topluluğundan COVID-19 için spesifik olmasa da kullanılan, senin de belirttiğin gibi Bülent, farklı kliniklerde farklı protokoller uyguluyor. 40 ilaçtan 29'unun stokları tükenmek üzereymiş Avrupa'da. Çok ürkütücü bir haber. Evet, yani bu konuda da ama immün sistemle ilgili söylediğin, yani son dönemlerde ileri evrelerde zararın aslında çok aşırı çalışan immün sistem, bu nedenle kortizonun immünosupresifinin yararı beni hep bunları duydukça hani sürekli olarak immün sisteminizi güçlendirin çığırtkanlığı yapanların sözleri güldürüyor. Aman fazla da güçlendirmeyin immün sisteminizi. Yani çok fazla aleyhinize çalışabilir bazen immün sistem. Rahat bırakın şu immün sistemi. Evet, doğru. Peki. Ayşegül, evet, programın yani son 15 dakikasına girdik. Bülent'in söyleyecekleri ve senin sorularına bakalım. Ayşegül, ne var? Ben bir pratik soru soracağım. Şimdi evde kişiler PCR pozitif çıkıyorlar ve filyasyon ekipleri onlara bir ilaç getiriyor. İki ilaç getiriyor, konuştuğumuz ilaçlar. Peki o kişiler evde izolasyonda oluyorlar ve pek de dışarıya çıkmamaları gerekiyor tabii ki. Ama hangi belirtileri gördükleri zaman nereyle nasıl bağlantı kurmalılar? Çünkü hani evde de tabii çok da kötüleşmelerini kimse istemez herhalde. Evet. Şimdi burada bu konu gerçekten çok sıkıntılı bir konu. Biz bunu pratikte yaşıyoruz. Şöyle diyeyim. 5-6 kere başıma geldi. Filyasyon ekipleri herhalde çok tembihlenmiş. Aman işte biz de hani zaman zaman çok eleştiremiz oldu. Yani bu izolasyon aslında şu anda belki iş kontrolden çıktı ama Ağustos ayında biz pozitif hastaları veya COVID şüphesi olan hastaları evde değil de mesela işte öğrenci yurtlarında bir ara yaptığımız gibi izolasyona alsaydık, 14 gün oralarda kalsalardı, işte ilaçlarını verseydik, 2-3 günde bir kan tahlillerini yapsaydık, düzgün takip etseydik, hem de başkalarına bulaştırmadan engel olsaydık çok başarılı olurduk diye düşünüyorum. Ama şimdi olgu sayısı o kadar arttı ki bunu yapmak çok zor gerçekten. Evde de filyasyon ekipleri öyle tembihlenmiş ki kesinlikle dışarı çıkmayacaksınız. Şimdi hasta ben kötüyüm diyor, bana telefon açıyor. Takip eden doktoru benim. Gel diyorum hastaneye. Şimdi şeylerin tahlillerini yapacağız. İşte belki tomografi çekmek lazım, bir şey yapmak lazım. Hastaneye çağırıyorum. Hocam diyorum, kesin tembih ettiler. Kesin filyasyon ekibini arıyor, ben çıkıyorum. Kesin çıkma diyorlar. Tahlile falan gidemez. Bunları çok yaşadık. Bir hastam mesela 6 gündür ateşi düşmemiş. Beni aradı. İşte niye dedim gitmedin şimdiye kadar? İşte filyasyon ekibi dışarı çıkma dedi. Yani bu gerçekten bunun hani tabii doğru bir şey, dışarı çıkmaması lazım ama sağlık konusunda bir problemi olduğu zaman da dışarı çıkabileceğini hasta bilmesi lazım. Bu konuda da eğer ki diyorlar ki bir probleminiz olursa 112'yi arayın. 112 sizi işte, ama geçen bir şöyle olay yaşadım. Yedikule'de yatan bir hastamı Cerrahpaşa'ya naklettireceğim. Yani burası 10 dakikalık bir mesafe. 6,5 saat ambulans bekledi. O hastanın yoğun bakıma gitmesi gerekiyordu. Yoğun bakımda entübe edildi. Ama o 6 saat entübe öncesi zaman kaybetti. Hastayı kaybedebilirdik de. Yani 112'ler çok yoğun çalıştıkları için yetişemiyorlar. 112 geldiği zaman hastayı takip eden doktorun yanına götürmüyor hastayı. En yakın işte acil servise götürüyor. Halbuki o acil servis o hastayı tanımıyor. Ona çözüm getiremeyecek belki. Hastanın primer doktoru kimse, o hani takibini yapması lazım. Dolayısıyla burada tabii ki hasta başkasına bulaştırmayacak şekilde hani şeyi, genel durumu iyiyse kendi aracı kullanarak ya evde başka pozitif olan birisi varsa onun aracılığıyla gene birlikte gelerek hastaneye gelmesi gereken bir durum varsa gelecek, tahlilleri yapılacak, mecburen bu şekilde yürüteceğiz aslında. Ama benim kafamdaki ideal çözüm bu değildi. Yani bahsettiğim gibi ayrı, yani bizde şu sıkıntı var. Biz Mart, Nisan, Mayıs aylarında çoğu hastayı, bütün zat üyeleri diyebilirim ki, neredeyse hastaneye yatırabiliyorduk. Yatağımız vardı, bütün hastaneler açıktı, bütün hastaneler COVID hastanesiydi. Şu anda çok kısıtlı COVID yatağı var. Özel hastanelerin çok az ayırdığı yatak var. Birçok özel hastane COVID hastası kabul etmiyor. Bu hastalar evde takip etmek zorunda kalıyoruz. Evde hastayı yolluyoruz. Hasta kötüleşiyor mu, oksijeni mi düşüyor? Hiç farkında değiliz. Belki işte ondan sonra hasta geciktiği için kaybedilebiliyor. Çok önemli sıkıntılarımız var bu konuda. Normalde zatürre çok önemli bir şey. COVID zatürresi çok değişken. Bakıyorsunuz bir gün önce akciğerinde hiçbir şey yok, bir gün sonra hastanın zatürre belirlebilir. Bugün 29 yaşında bir hastam. İlk başta hafif belirtili olduğu için tomografi çekmişiz. Bugün çok şiddetli öksürükle gelince mecburen 10. günü, yani 29 yaşındaki bir kişi 10 gün sonra düzelmesi gerekli. 10. günde iki taraflı zatürre. Yani bu şekilde çok değişken, kimde nasıl seyredeceğini bilmediğiniz bir hastalıkta zatürresi varken eve yollamak bence riskli bir şey. Bunu gerçekten hastalığı takipte bize vicdani olarak da çok önemli yüklüyor. Doluluk oranları İstanbul'da falan hastaneler pek parlak değil galiba, değil mi Bülent, son günlerde? Evet, özellikle hani şimdi bunu şey için söylemiyorum, o kadar hani kişi telefon açıyor mesela hasta bana, daha önceden takip ettim ama şu an başka nedenlerle ben diyor servetimi bağışlayayım, bana yatak bulun. Yani böyle bunu teklif eden hastalar var, düşünebiliyor musunuz? Yani bulamıyorsunuz çünkü her tarafı, bütün özel hastane şimdi arıyorsunuz, ediyorsunuz. Şimdi şey olarak pandemi hastanelerinde tabii ki hala yatak var ama onların da yoğun bakımları dolu. Ama şimdi orada da çok kadrolar açıkçası zayıf derken şunu kastediyorum, yanlış anlaşılmasın. Mesela bir asistan 30-40 hastaya bakıyor falan, bu şekilde şeyler var. Çok güçlü şey, doktor adet olarak çok zayıf ve dolayısıyla orada iyi takip olamayabilir, yani açıkçası bu ifade etmek lazım. Bir kere oraları takviye etmek lazım. Yeni COVID yatakları mutlaka İstanbul'da devreye sokmak lazım. Özel olur, devlet olur. Bazı devlet hastaneleri de COVID kabul etmiyor burada. Yani hani sırf özel hastaneler için söylemiyorum ama buna bir çözüm bulmak lazım. Yeni belki hekimleri bu sahaya çekmek lazım. Şu anda bütün yük göğüs hastalıkları, dahiliye ve enfeksiyon hastalıkları, sahada da aile hekimlerine yıkılmış vaziyette. Halbuki Mart, Nisan'da bütün doktorlar devredeydi. Ama şu anda biz sadece uğraşıyoruz ve çok ağır bir yükün altındayız baktığımız zaman. Bu konuda hani COVID bakabilen doktor sayısını arttırmak lazım. Hemşire sayısını arttırmak lazım. Yoğun bakım hemşirelerini arttırmak lazım. Bu şey de gerçekten önümüzdeki günlerde sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Yani kış döneminde hem kapalı ortamda olmamız, işte hem artacak olan grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonu, diğer zatürreler, o kadar karışacağız ki yani hava kirliliğinin viral enfeksiyonları artırıcı etkisinin olduğunu biliyoruz. Artı COVID'de yapılmış çalışmalar var. Hava kirliliği olan yerlerde COVID'in daha ağır seyrettiğini biliyoruz. İstanbul'da hava kirliliği başlayacak. Bunlar hepsi büyük sorunlar. Ama hazırlıklı olmamız lazım. Sorunları çözmek için şimdiden adım şimdiden program yapmamız lazım. Bilmiyorum, inşallah hani dün biliyorsunuz gerçi bütün hani ilgili birimleri çağırmadılar ama bir toplantı yapıldı. Umuyorum yararlı olur bir takım önlemler alındı İstanbul için. Evet Ayşegül, var mı sorun? Aslında benim sorum Mart ayından beri dalgalanma nasıl olduğuydu. Sanıyorum biraz buna da cevap oldu. Şu anda yoğunluk olduğunu biliyoruz en azından. Bununla ilgili bir planlamanın yapılması gerektiğini de biliyoruz. Ve tabii griple karışacak olması da ileriki dönem için bir sorun olarak karşımıza çıkıyor zannediyorum. Çok da tutmak istemiyoruz Bülent Hoca'yı çünkü hastaları çok. Ondan dolayı şimdilik sorun bitti diyelim. Peki son bir soru Bülent. Bütün verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Çok birebir yaşayan ve şu anda da hala COVID-19'la hastalarını yoğun bir şekilde izleyen bir hekim olarak. Çok talep var mı grip ve pnömokok aşısı açısından? Sanıyorum grip aşısı yıllarca biz seninle birlikte grip aşısının öneminin altını çizdik çeşitli toplantılarda. İnsanlar rağbet etmedi. Şimdi de ortada aşı yok. İnsanlar grip aşısı peşinde. Böyle çelişkili durumlar yaşanıyor Türkiye'de. Bu konuda da bir iki düşünceni öğrenebilir miyiz lütfen? Tabii. Evet hocam. Beraber çok işte grip ve zatürre aşıları bunlarla ilgili çok gerçekten çaba gösterdik. Çok da hani olağanüstü başarılı olduğumuzu da söylenemez açıkçası. Kesinlikle doğru. Oranları çok arttıramadık uğraşmamıza rağmen. Ve hep yıllardır söylediğimiz grip ve zatürre için risk grupları işte kabaca işte 65 yaş üstü ve 65 yaş altında olup da kronik hastalığı olan herkesi biz aslında risk grubu olarak kabul ediyorduk. Veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar veya bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçlar kullananlar olmak üzere. Biz zaten COVID olmadan önce de bu risk gruplarında pneumokok aşısını ve işte şey ve grip aşısını öneriyorduk zaten. Ve mutlaka yapılması gerektiğini söylüyorduk. Şimdi pneumokokla ilgili şöyle bir sıkıntı oldu yalnız. Yani baktığımız zaman öyle bir yanlış mesaj verildi ki hastalar mesela bugünkü hastam ya ben işte kadın hastam ben işte iki ay önce zatürre aşısı olmuştum. Akciğerde iki tarafın COVID zatürresi var. Ben niye zatürre oldum? Ya nasıl olur böyle bir şey? Yani zannediyorlar ki pneumokok aşısı zatürre aşısı oldukları zaman COVID'e karşı korunamayacaklar. COVID zatürresine karşı korunamayacaklar. Burada bir yanlış mesaj verildi herhalde. Pneumokok aşısı pneumokok mikrobuna karşı korur ve bu mikropta zatürrenin sık rastlanan bakteriyel bir etkenidir. Bazen COVID enfeksiyonlarının üzerine eklenebileceği için dolaylı bir fayda belki sağlayabilir ama biz bunu COVID için değil genel olarak tavsiye ediyoruz. Ama öyle bir hücum oldu ki şimdi pneumokok aşısını bulmakta zorluk çekiyoruz. Bir iki formu var. İkinci yani 23'lü mikroplu olanı zaten bulunmuyor yıllardır piyasada. Ama esas tesirli olanı da zaman zaman bulunuyor, zaman zaman yoka giriyor. Ama dediğim gibi risk gruplarına pneumokok aşısını zaten öneriyoruz. Ama grip aşısını da biz aslında yıllardır hani risk grupları haricinde de işte zaten mesela şey büro çalışanı ama iş kaybına tahammülü yok veya okul öğrenci yani grip olduğu zaman bir ay bir hafta okuldan evet. Kaybedecek. Bunlar hep zaten normal risk grupları haricinde de öneriyorduk. Bu sene de dedik ki yani influenza ile karışma ihtimali var. Influenza ile COVID'in bir araya gelme ihtimali var en azsa da. Dolayısıyla bundan dolayı daha geniş bir şeyde sadece risk grupları değil imkanı varsa herkes aşılansın ama zaten gelen doz belli işte 1.350.000 herhalde doz geliyor evet. Ve bu şeyde bırakın hani herkesin aşılanmasını, sağlık çalışanlarının mutlaka grip aşısı yaptırması lazım. Evet. Bırakın biz kendimize yapacak aşı bulamayacağız bu sene öyle evet. Gözüküyor. Evet, evet. Bir tek avantajımız burada maske kullandığımız için işte kulağları etçe yaptığımız grip her sene gördüğümüz kadar çok zaten görünmeyecek. Ama biz bu önlemleri alıyoruz. COVID'e karşı alıyoruz ama COVID görülüyor sonuçta. Grip de görülecek ama geçtiğimiz senelerdeki kadar sık görünmeyecek. Tek avantajı olacak ama normalde keşke imkanı olsaydı da geniş kapsamlı bir aşılama evet. Yapabilseydik. Peki Bülent Hocam, çok teşekkürler. Hastaların seni bekliyor biliyorum. Dediğim gibi herhangi başıma bir şey gelirse seni arayacak ailem. Sağ olun. Tekrardan hatırlatmış olayım. sağ olun. Bir de bana 6 Kasım'da bana verdiğim bir görev vardı. Onu da yerine getireceğimi hazırlıyorum. Evet. Onu da belirteyim. Evet, konuyu konuşurum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tamam. Bülent, çok teşekkürler. Tekrar geçmiş olsun. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz sana. Sağ olasın. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ ol Bülent'cim. Sevgili Bülent Tutoğlu ile yaptığınız programın sonuna geldik ve son parça olarak Catherine Deneuve ve Serge Gainsbourg birlikte seslendirecekler Souviens toi de m'oublier. Hoşçakalın efendim. İyi hafta sonları. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren, Betigül Öngen ve Selim Badur.